ñu ne leen waaw kay comme yeen hadith bi yeenankoy xëccëm ñun légui dañ lañ koy bayé ñun ñu daal di dem ci yeneen hadith dañ jël hadith Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mune ra'ayt muy ci tamit ci sunan Imam An-Nasa'i rahimahullah mune ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a wa masaha 'ala al-amamati wal khuffayni mune gisna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di japp dadi masaha ci 'ala al-khimar la wax wa masaha 'ala al-khimar gisna ko mu masaha ci kalam manam moy musorum moy comme musor yi nga xamantene mom la jigeen ñi di masawé manam mom la jigeen ñi di sol moy kala rek musor comme ni nga xamantene non lañ koy gisé ci naari leen nga gis leen ñu sol musu ki bobu kala gog ñom mo ne mu da di massa kon ci kala gog han ala khimar wal khufayna ak khufay ñu ne waw ñu ne am nañu benen am nañu hadithu amr ibn umayyah radiyallahu ta'ala anhu bobu mi ngi nek ci sahih imam muslim rahmahullah mune mom tamit mu nekkal exactement danaka bat pour mo li nga xamne mom la bilal rahmahul radiyallahu anhu netali ne gis na yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu japp dal di massa ci kala gogum mom itam ñu ne deta way mu ne ñu ne waw nañu indi benen hadith gis na hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy hadith sawban mu ne ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wasallam sariya fa amarahum an yamsahu ala al-asa'ib wa at-tasakhin ñu ne yenenbi ter hadith bobu mu ngi ci musnad imam ahmad ak sunan imam abu daud rahmatullah alayhi ma ñu ne sawban radiyallahu anhu dafa wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa yoni won ab armée bim leen yone mu ne leen de leen massa mu ne fa amarahu mu digal leen an yamsahu ci ñuy massa ala al-asa'ib comme ni nga xamantene nonu lako imam an-nawawi ak al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullah alayhi ma non lañ ko sharhawé manam mom moy munu al-afa'ib manam moy al-ama'imi wal-khimari manam mom moy amama yi wat-tasakhin moy li nga xamanteni manam dañ koy tak ci bop wal wat-tasakhin ñu ne tasakhin mom moy al-khifaf moy khufay ñu ne lolu day tektele ci anam gu leer ci ne mbir mi du yenenti bi rek sallallahu alayhi wa sallam moko jago won te day tektele itam ne lolu dal bu ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam digele dafa fekk ne lolu dal munef mun na ne ñu ne benen ñu ne andak ne bokku na ci li ñi wax manam jumhurul ulama seen wax gi ngeen xamantene mo ngeen wax te lolu dañ ko fatte wona indi manam jumhurul ulama rahimahumullah te mom moy hanafiyyi ak maliki ak hanabila rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne bop dañ ko wara massa te gis nañ ni lepp lo xamantene dañ koy massa manam tay mene fu ta wax ne masalan loxo tay c'est pas parce que masalan sama dama ci sol yere rek ke ne bu may japp duma yekati yere bi kon li nga xamantene mom lañu xamne mom lolu dañ koy massa te mu siiw ci hadisi te moy xuffu yi lolu mu mo siiw amma massa ci kaw amma mom koku ci ay conditions spéciales lañ ko waxé won té kon bu boba ci lolou lañuy sukkandiko ha ñu né kon benen bi bok na ci li nga xamanténi mom lay tektélé manam moy wané ni kon nak bu lolou day tektélé ni kenn lu massa ci bop ñom lolou lañ wax jumhurul ulama hanabila rahimahumul han tum sosama kenn ci amama wa voilà amma hanabila rahimahumullah dañu len sen lay bobu tamit degeerul ndax li nga xamantene manam mom lañu xam moy bop dañuy massa ci kaw bop niki nonu xana gisso len ni bop kenn du massa ci kawam su fekenteene dañuy tim ci xar kanam lañuy massa ak loxo kenn du massa itam ci tank buñuy tim le fait que ñuy ra massa ci bop ci xar kanam ak di massa ci loxo lolu manam mo lay wone yoyu mom kenn du ko woyofal ci njaap xar kanam gi ak loxo yi kenn duko woyofal ci japp amma bop yi nak massa ci bop ak massa ci tank koku nak sharia day ñew ci woyofal ko ci japp lolu motax ci tim mu dal dikoy rotal voilà ñu ne bokku na ci tamit le manam amma ñi nga xamantene tamit ñom ñoy manam jumhurul ulama ñom ñoy hanafiyyi ak maliki ak shafi'i rahimahumullah dal indi ay tontu ñom seen borom mi xam xam yi ku melni imam al-khattabi ku melni imam al bayhaqi ak ñeneen ak ñeneen ñom ibnu battal ak ñeneen rahmatullah ala al jami' bi nga xamantene dañuy sharh hadith yu melni ñom dañuy wax ne amma hadith yi nga xamantene ñu daal di indi ay tont dañ amma gaaye yeen seen hadith yoy ngeen indi moy hadithu bilal bi ngeen di wax ak hadithu amr ibn umayya bi ngeen di wax ak hadithu sawban bi ngeen di wax radiyallahu ta'ala anil jami' lolu am nañ ci yenn ci riwayatu hadithi xana gisulone hadithu mughira ibn shu'bah bimu waxe ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa massa ci bop bi dafa massa wala ci da amna lu mu massa wala ci man dafa massa ci amama bi amna lu mu massa wala ci bop bi massa wul rek amama bi dal di bayyi non waye amna lu mu massa wala ci bop bi ñu ne itam amna leneen lo xamantene loolu nañ ko xolaat te loolu matna xol bu baax moy ne hadith wasma a hadithu bilal bi ngeen di wax dafa wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam amna ci benen riwaya munaw masaha ala nasiyatihi wa ala al amamati wal muqayn wala ci benen riwaya wal khufayn manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam masana ci amama bi waye daf ni masana ci al khimar manam kala bi waye masana ak la masawala na ci karaw gi han ak masana tamit ci khufuy ñu ne amna benen tamit hadith moy hadith Anas wal Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mune dama gis bu Anas la bok radiyallahu anhu mune gis na yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di japp mune wa ala ra'sihi al-qatriya manam khimar amamatul qatriya gis na amama bo xamna al-qatriya lañ koy tuddé ma da dikoy gis ci bop bi wala kala go xamna non la mel neena ma gis mu jël loxom dugal ko ci bir bop bi manam massaaw rek ci kaw kala gi waye dafa jël loxom dugal ko ci bir bop bi waaw bi nga xamantene ndax genre kala bobu day matale bop bi motax bi nga xamantene kala gog dafa matale bop bi mu jël loxom dal koy dugal ci bir bop bi dal di massa bop bi mu ñu ne lolu mom day tektale ne kon yenen hadith yi nga xamantene mom lañ wax andak ne alquranul karim dafa wax ne famsahu bi ru'usikum na ngeen massa ci seen bop lolu day tektale ne kon lolu day tektale ne kon bu fekente ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ko massa ñu gis ko muy massa manam ñi nga xamantene ñom ñoo nettal yépp ne massa na te waxuñu tudduñu ne massa wala na bop bi muy massa kalam lolu day wone ne rek ñom manam ruwati ñi nga xamne ñoo nettal hadith bi ñom ñoo ci def tasarruf manam ñom ñoo gattal mbir mi ndax xam nañ ne lolu dañ koy xam badahatan manam lolu naturellement dañuy xamne war nañu massa wala bop bi lolu motax ñu daal dikoy wax ñu daal dikoy bayyi amna yo xamantene duñu fi nek tamit detail bu ne ñu diko tuddu ndax hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam comme ni nga xamantene non lañ ko xame dañuy gis ne yu bari ci ay xew buñu koy netale duñu netale detail yépp dafa am rek yo xamantene ñom yoy mo leen ci amal solo ñu netale walé ko lolu motax comme ñom netali walé wuñu li nga xamantene manam mom moy walu manam netali waxale wuñ ne bop bi dañ koy massa ndax lolu saxna ci alquranul karim yi suñu borom subhanahu wa ta'ala ne famsahu bi ru'usikum massa len ci sen bop kon lolu day tektale kon ci anam gu leer ci ne lolu manam day tektale ne kenn manam buñuy massa tamit ci kala yi faaw dañu wara massa walé ci bop bi waaw ñune lolu yenn ci hadith yi nga xamantene mom ngeen tektelo ñom ñoko wané ci yeneen riwaya wa kon bu boba nak ci lañuy xamé ni kon dal ndekete dal dañu wara massa bop bi waye amana insha Allah ta'ala manam mas'ala bi bari na ay xëccu mas'ala bi jafena lijeenti waye insha Allah ta'ala li nga xamantene amana moy li gëna deugër moy ne dañuy wax ne li gëna woor dal moy ngay massa ci sa bop te bayyi te baña massa ci kala gi ndax loolu moy li nga xamantene mom moy li gëna woor te it mom la li ëpp ci borom xam xam yu mujjii rahmuhullahu ta'ala sahal waye nak du téré ñu wax ne massa ci kaw amama massa ci kaw kala loolu warna mëna ne ndax saxna ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu def ko hadith yi nga xamantene ñom ñoko netali te mom moy Mughirah ibn Shu'bah netali nako Bilal ibn Abi Rabah netali nako Amr ibn Umayya netali nako Abu Hurayra netali nako Salman al-Farisi netali nako Abu Dharr netali nako jurum ben sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñom ñepp netali nañ ko jël ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam té loolu mom abu lu bari ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko daan wax diko jëfé ku démé né ko comme niñ ko waxé won sank abu bakr as-siddiq ak umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma rawatina né umar ibn al-khattab comme niko xamanté non la ko al-khallal solo wé ak at-tabari rahmatullahi alayhima mune mom daf daan wax naan man lam yutahhiruhu masfa 'ala al-amama fala tahharahu Allah kep ko xamanté né massa ci kaw amama dula labal yalla bula yalla labal manam lolou day wone ni nga xamantene non la degeere won ci bobu massa ak yenen manam ak yeneni sahaba ay radhiyallahu anhum lolou yep day tektelene bir momu manam yelowul ñu wax ne lolou mënu tane waye dal li nga xamantene mom lañuy wax moy comme wuté bi demé na ni té mbir mi taré na ni dañuy wax naal ne li gëna woor andak ne wax yoy yep mënef nako interpréter waye dal li gëna woor moy baña massa ci kaw amama legui nak mu daldi def fofu ben laaj buma demone bay massa ci kaw amama ana nan la koy massawé bu boba bu tamit hadith Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañuy netali sank koku manam biko Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala inde dafa wax ne ni nga xamantene nonu la ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don defé bim koy netali dafa wax ne daf don massa dafa jël ndox mu daldi massa ci kaw mune bi mu massa wé ci djubbu bi mu massa walé ci amama bi mune ciati manam côté ci côté ñaari côté amama yi la massa ñaari côté bop yi nonu la massa wé amama bi manam kon kala bo ci massa tam nonu nga ci massa wé waaw kon légui bobu mom boba ñu genn ci masala yi nga xamantene mom mo aju won ci walu gogu ci walu bop légui mu daldi dess ben ibara manam expression bi nga xamantene mom la imam al-hafiz rahimahullah indi ci hadith abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma mun summa top rasala murade rakhsu rijlayhi ñaari tankam waxon nañ ci masala yi nga xamantene ñom ñoo aju won ci ñaari tanki waye comme niñ ko waxe sank dafa am riwaya bo xamantene mom mo ñew ci sahihul imam muslim rahimahullah mom mu ne dafa massa ci ñaari tankam mu ne hatta anqahuma mbete mu daal koy setal fofu nak mu daldi am wute yo xamantene borom xam xam yi rahimahumullah ñom dañu wute ci masala manam bu may japp ba yex ci tanki ndax buma koy raxas dama koy raxas ñet yoon wala bok ben yoon rek day doy amma hadith usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gisoon bobu dafa wax ne summa ghasala kiltari ilayhi salasa top dafa raxas ñaari tankam yi yep ñet yoon amma hadith bi dafa wax nak ne daf koy raxas bam bakara muy masala am ci yenn fuqaha ay rahmahumullah rawati na mbolo mu bari ci fuqaha al malikiyya rahmatullah ala al jami' ñom dañu wax ne tank kat dañ koy raxas rek ba mu set ñu tek ko ci hadithu abdullah ibn zayd bi radiyallahu ta'ala anhuma ñu daldi wax tamit itam ne buñu xolé tamit ci walu manam ci walum xel dañu gis ne loolu mo gëna yanu manam moy sharia dafa xol ne tank ko mom moy fete ak suuf te mom moy dox di dem fune te itam manam li nga xamantene manam moy saltay taxay ñoom da fay gëna yomb loolu motax kon sharia daadi bayyi nonu daadi koy boyal manam tanki yi ci dess mu limité ko ci ñatt waye tanki mom daf ko bayyi nonu bu ko defé lepp lo xamantene buñ ko raxasse dal manam dal l'essentiel boy rek na set ñom ñu ne kon loolu ci walu xel tamit day daadi deppo ak li nga xamantene moy objectif sharia moy nañ ko setal ñom kon ñu daadi tektu lo fofu waye li nga xamantene mom moy li gëna wër insha Allah ta'ala te mom moy le imam al-hafiz ibn daqiq al-aid rahimahullah ta'ala wax fi daane ñetti hadith yi dafa am yo xamantene dañu ñew di wax ne de hadith dañu ñew di wax ne dañ koy raxas rek ba mu set am yeneen ñu daadi ñew daadi wax ne dañ koy raxas ñett yoon bu boba dañuy jël yi nga xamantene ñom ñoy wax ne dañ koy raxas ñett yoon ñu daadi ko yobbu ci manam ci li nga xamantene mom moy wax ne dañ koy raxas ba mu set manam bu boba dañuy limi tekki moy dañ daf ko raxas ba mu set moy raxas nako ñett yoon waye dal ala kulli hal ñaari gis la yo xamne borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wax nañ ko waye li nga xamantene manam insha Allah ta'ala moy li gëna samuti gëna woor moy dal ngay raxas ñetti yoon ndax lu upp ci ñi nga xamantene ñom ñoo netali ñappal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom dañoo netali ne dafa raxas tankam ñetti yoon legi nak kon bu boba mu dal di def fi tax benen mas'ala moy li nga xamantene mom mo aju ci walu tartib moy toftale waxon nañ ne toftale ndiap yi koku farata la lolou waxon nañ ko ah li nga xamantene nak manam mom moy mu lol moy li gëna deugë insha Allah legui boba nak dafa am ay masala yu dugg ci ronu lolou manam lu demé nek tay su fekkentene damay japp manam marahasando sama tanki ak sama loxoy manam mu dugg ci place bo xamne dama raxasando lepp ana lola ndax sama ndiap day wër borom xam xam yi nga xamantene rahimahumullah ñom dañoo chartal toftale te mom moy shafi'i ak hanabila yi rahimahumullah ñom dañoo wax ne bu boba lolu sax ndiap du wër ndax li wone ne manam li sax sax ndiap du wër moy toftale gi nga deful kon bu boba li ngay def moy da ngay xamne kon sa xar kanam rek nga def da ngay japp ne sa xar kanam kisse mom nga raxas après boba da ngay daldi war raxas sa loxo ma sa sat bop raxas sey tank ah legui tamit mu daldi dess benen moy su fekente ne masalan damay japp ma daldi raxas sama loxo daldi raxas sama xar kanam daldi massa sama bop daldi raxas sama tank ana boba ba pare do nga raxas samay loxo ba ci tionci ana boba namay def boba dañ nan la sa ndiap bi tamit baxul legui li nga xamantene mom nga wara def mom moy da ngay raxasat sa manam da ngay raxasat sa loxo ba dopi do nga massa wat sa bop raxasat sa tank am ma su fekenteene galaxndiko ak sa raxndiko mu ñom genre yu mel nonu la faté wala bok yoy mom buma len inverser manam ma daal di galaxndiko sa raxndiko ba nopi do nga raxas samay loxo lool bu boba dañuy wax mo bu boba dama nan dama nan rek lolou grawul manam meuna yoy meuna len inverser ndax yoy ay sunna lañ waye nak defna lo xamantene bu wute na ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te wute ak yusayun sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yiw neeku ci dem kon bu boba legi mu dadi dess masalan tay ndax manam sumay japp wala may sang sumay sang farata ndax xam nga sumay sangu farata bu boba manam sama njaap day daldi duggalé ci bir ndax sama borom subhanahu wa ta'ala té lolu moy li gëna wër ci ñaari wax yi nga xamné mom la borom kum xam yi wa rahmuhumullah na dafa am ñenn ci borom xam xam yi rahmuhumullah yo xamantene dañoo wax ni dedet su fekkante ne da ngay sangu farata bo sango farata ba nopi da nga wara japp waye yaay aisha radhiyallahu anha neena yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mum de sudan sangu farata ba nopi dotul japp wat day dem rek julli te lolou moy li geuna deuguer niki nonu mom ci bir maliki rahmuhumullah mom la al imam ibn abi zayd al qayrawani rahmuhullah deugeral te lolou insha allah taala mom moy li geuna deuguer ndax bu fekkante ne damay japp manam kon sumay sangu farata buma sango farata ba nopi rek damay daldi meuna dem julli ji dootul jarati mom may japp wat waye nak mu am fof mbir mu ñu leral nit ki su fekente ne dafa sango farata ba pare ba nga xamantene da naka lepp pare na mu daldi lal awram boba nak day japp wat wala ñakam tet boba day japp wat wa legi nak benen bi mom moy nit ki su fekente ne masalan dafa sangu farata waye raxasagul manam mu raxas lepp bam ba raxasale tanki waye masalan raxasagul bop bi nan lay def bo wa dañ nan ko da ngay seul mu rek nga daldi massage bop mu daldi jeex manam fofu toftale du ci condition parce que lan ndax ci bir ndax def na daganal ndax yajuzu fil matbu'a wala yurakhasu fil mat fil fi tabi'i ma la yurakhasu fil matbu'a manam def na woyofal ci li top ci lo xamne def ko woyofal ci budon mom dañ koy top wala budon mom kessé la kenn du ko ci woyofal manam masalan lolu bari na yu ko nuru ci sharia moy yu demé nek tay daganal nañu masalan nit ki buy jaay mu ja manam mu jaay xar mo xamantene dafa ëmb manam mu jaay ko jaaya ko jaayale ki mu ëmb ci biir waye bu fekente ne jaay ki mu ëmb mom kesse daal ne dañ koy jaay te jaayale wo yaay ji koku dafa haram wa fi tamit nono la manam dana dagan toftale gi nga dindi ko su fekente ne da ngay sangu farata waye su fekente ne manam bu boba kon boy sangu farata bo toftale wul ciiri japp yi lolou grawul wala deng bu boba su fekente ne masalan manam nit ki dafa raxas leppam ba mu dess ne rek par exemple loxoy la raxasul wala bok njapam toj na fek raxas na tanki ba fare mu raxas tanki fek mi ngi sangu njapam toj ci bir sangu faratam fek nak mom mu dem ba raxas tanki bu boba day raxasat yi ci dess rek day continue njap day continue sangu faratam après raxas li dess ci ciiru japp yi bu pare non mu fek ci bir ñepam la xotal wa mu fek ci bir ha lolou borom xox ñom ñep ñoko wax lol manam ñi nga xamantene dañoo wax ne indirect amna kep ku ne manam buma sango farata kep ku ne suma sango farata mën na dem julli ji rek day wax wax joju te fekk duma japp wat day wax wax joju te lol moy li gëna deugar ndax sama borom subhanahu wa ta'ala ginnaw xata lay yi ñëkke won joxe sama borom subhanahu wa ta'ala bimu waxé ne bo leen juggé di julli ji dafa wax ne na ngeen japp manam ya ayyuhallazina amanu e ñi nga xamne gëm ngeen te deggu idha qumtum so leen juggé ila salati di yëm ci julli faghsilu wujuhakum na ngeen raxas seen kanam warjuluk wa aydiyakum ngeen raxas seen loxo ila almarafiq ba ci cionji wam sax ngeen masabiru usukum seen bopé wa arjulukum seen tanki ngeen raxas ko ila kabayn ba ci dojori lolu mom moy su fekkante ne da nga wara japp ni mo ne way in kuntum junuban so len amé janaba fa taharu na ngeen sangu farata kon so len amé janaba na ngeen sangu farata waxul te na ngeen japp wat so lindu wat manam daf ni bo len jige pour julli te amé janaba fa taharu na ngeen japp na ngeen sangu farata lolu kon day tektale tamit ne lolu moy li gëna deugar te lolu moy wax lu upp ci borom xam xam ni rahmuhumullah ci bobu masala kon bu boba manam fofu toftale dal ciiru japp yi fofu la nekké exception ci bir boy sangu farata lolu lañ bëgg wax wax ji yep lol la deng nga mu daldi dess kon fi tamit manam matale gi manam le fait que mu ne kon day raxas tanki ba mu mat manam hatta an qahuma su fekenteene masalan jigen la bo xamantene dafa tak jaar ndax masalan xam nga waxon nañ ne jaaro manam wala takay gor mom ben jaaro rek lañ ko may bo xamantene warto upp 6 grammes kon kok mom waxon nañ att yi nga xamantene mom mo ci aju amma jigen mom takayam mom kenn du ko ko simnilo mom itam ndax sharia daf ko ko dagana la manam kon kenn du ko ko simnilo te kenn du ko wax ne nako yeungal wala yu deme non bu raxas rek day raxas ci kawam non surtout bu fekenteene dafa xawa yarax takay dañu yarax wa bu boba dafa yolom bokay dafa yolom kon bu boba ndox mi day jaar di dem ak dik kon bu de grawul tamit ci kaw lolu mu dadi dess kon ben masala yo xamantene ilen ci ay groupe masala moy li nga xamantene mom mo aju ci walu ndap koku tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañ ko topato wax ci ay bir yo xamantene bir yu bari la boba nak insha Allah ta'ala dinañ ko teunk bokku na ci manam masala yi nga xamantene manam fi hadith bi da fay tektale ci anam gu leer ci ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dan na jappo yo xamantene ak sango manam dan na jeufandiko lo xamne day melni manam ak chim wala manam bu boba nga xamantene cuivre lañ ko defare muy tawrun muy sofrin comme ni mu ñewé ci hadith bi niki nonu daf dan jappo tamit ci manam daf dan jappo ci liñ wax mikhdab koku tamit manam genre marmite rek lay doon wala bol niki nonu dan na jappo ci li nga xamantene mom moy aw keul aw legat qas'atun comme ni nga xamantene wala bok li ñu jafna manam comme jafna mom moy comme aw legen lay doon comme ni mu ñewé ci hadith yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mo nekk ci sunan yi mune irtasaltu fi jafnatin dama sango ci legen ci keul fa jaa annabi sallallahu alayhi wasallam li irtasala minha yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñew ngi ni def ci jappo fa qultu inni kuntu junuban ma da ko wax ne man dama amé won janaba fa qalat muné innal ma ala yajnu ndox de du amé janaba kon lolu day tektale ni manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da na jappo ci kel yu met ci lu mel nonu niki nonu comme ni mu ñewé ci sahih imam al bukhari ci ay hadith anas ibn malik abdullah ibn abbas ak ya aisha radhiyallahu ta'ala anil jami' ñu wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don na jëfëndiko ni manam ay yeneeni xéeti ndab yu mel nonu manam yo xamantene itam manam bant lañ koy défaré manam dal ak tamit don na jëfëndiko li ñu wax qirab moy qirbatun moy bimu fébaré don na wax ne nañ ko jox manam genre ñak lay don ñak wala crush wala xéetu ndaw yu ndaw loolu yoy yépp kon day wané ni